pasi bazali se koluka kana yo dito kabana oni minga ite ni merita ye baoyo baluka kadi mazwa kate lelo yo na komi no di bango bakomi koluka makambo soki olandi ye ye ye ye Tolingani ye bango na mitema pasi Bazali se kolukanga na yo dito kabana Yo ni mangai te mi merita ye Bao yo baluka kadi bazwa kate Lelo yo na komi no di bango bakomi koluka makambo Soki yo na ni ye ye ye ye Bango bakomi koluka makambo soki olandi ye ye ye ye